Hoekstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, er zijn volop onderhandelingen gaande aan het einde van de vierdaagse gevechtspauze tussen Israël en Hamas. En ik praat met de directeur van het museum Allard Pierson, want de Krimcollectie die daar bijna 10 jaar in het depot lag, is nu in Kiev na een lange juridische procedure. Eerst het NOS Journaal, Marnix Ampersen. Ronald Plasterk moet de nieuwe verkenner worden die de eerste fase van de kabinetsformatie begeleidt, melden Haagse bronnen. PVV-leider Wilders zou morgen willen voordragen. Plasterk was eerder onder meer minister van Onderwijs en minister van Binnenlandse Zaken namens de PVDA. Verslaggever Roel Bolsius. Maar nu werkt hij weer in de biotechnologie. Is hij ook hoogleraar in Amsterdam en columnist van Telegraaf. En dat is belangrijk, want de Tweede Kamer had afgesproken om een verkenner aan te wijzen die iets meer afstand heeft tot de actieve politiek. Nou, de verkenner die vanochtend vertrokken was, die zat in de Eerste Kamer, was nog best wel politiek actief. Maar nu hebben ze dus een verkenner voorgedragen die nog meer afstand heeft tot de actieve politiek. PVV-senator Gom van Strien legde zijn taak als verkenner vanochtend neer na berichten dat hij betrokken zou zijn geweest bij fraude. Omroep Ongehoord Nederland mag voorlopig blijven uitzenden. Demissionair staatssecretaris Oesloe trekt de vergunning niet in. De NPO had daarom gevraagd omdat Ongehoord Nederland slecht zou samenwerken met andere omroepen. Maar Oesloe zegt dat er juridisch geen basis ligt om de vergunning in te trekken. De NPO legde eerder 3 boetes op aan Ongehoord Nederland vanwege het overtreden van de journalistieke code. Het is een recordjaar voor rampen en conflicten, zegt het Rode Kruis. 7 rampen werden bestempeld als een grote ramp en zo'n hoog aantal heeft de hulporganisatie niet eerder gezien. Het gaat bijvoorbeeld om de aardbevingen in Syrië en Turkije. In Oekraïne kwamen deze maand per dag circa 900 Russische militairen per dag om het leven, zegt het Britse ministerie van Defensie. Dat noemt een schatting van de Oekraïnse autoriteiten daarover plausibel. Het is daarmee de dodelijkste maand voor de Russen sinds het begin van de oorlog. Rusland wil meedoen aan de komende top van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zegt dat EU-landen dan wel hun luchtruim moeten heropenen voor Russische vliegtuigen. De top is eind deze week in Noord-Macedonië. Een verlenging van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas is dichtbij, zegt de Egyptische regering. Vandaag is officieel de laatste dag van de vierdaagse gevechtspauze. Egypte en Qatar zouden met beide partijen hebben onderhandeld over een verlenging van 2 dagen. In die periode zouden er dan 20 Israëlische gijzelaars en 60 Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Israël en Hamas lieten eerder al weten dat ze openstaan voor een verlenging van de onderbreking. De bommelding waardoor vanochtend in Os en het nabijgelegen Hees middelbare scholen werden ontruimd, was vals. Na de melding werd uit voorzorg iedereen op 6 locaties van scholengroep Het Hooghuis geëvacueerd. De leerlingen moesten met spoed de klas uit, vertellen ze bij Omroep Brabant. Er werd uiteindelijk gezegd dat we naar huis mochten en onze spullen moesten pakken. Maar toen dachten we dat het gewoon leuk was of zo. Maar toen werd er toch nog wel verteld dat het wel echt serieus was. En nou blijkt het vals te zijn. Ja, ik ben vrij, dus het maakt me niet zo heel veel uit of dat echt of nep is. Maar... Je hebt een vrije middag. Ja. De politie zegt inmiddels met de dader te hebben gesproken. Wie dat was en wat voor motief hij of zij had, is nog onduidelijk. De scholen in Os zijn de rest van de dag dichtgebleven. FC Volendam wil voorzitter Jan Smit en de rest van het bestuur ontslaan. Dat schrijft de zanger op sociale media. Hij baseert zich op een mail van de Raad van Commissarissen, waarin het ontslag van het bestuur wordt aangekondigd. Vorig seizoen waren er al spanningen tussen de bestuurders en de Raad van Commissarissen. Bovendien doet Volendam het in de Eredivisie niet goed. De club staat voorlaatste. Jan Smit is bijna 10 jaar bestuurslid van FC Volendam. Het weer, het regent op veel plaatsen. In Drenthe, Overijssel en Gelderland kan er natte sneeuw vallen. Daar is het dan rond de 1 graden. In het zuidwesten is het een graad of 8. Vanavond gaat het mogelijk ook in het midden en zuidoosten sneeuwen. Vannacht is het droog. In het binnenland vriest het en kan het glad worden. Morgen overdag zonnig en droog bij 2 tot 5 graden. En bij de ANBB zit Dennis Mooij. Goedemiddag. Een hele goede middag. Er staat nu 580 kilometer file. De meeste vertraging heb je rond Rotterdam en Den Haag. Daar staan ook de meeste files nu. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat bijvoorbeeld tussen Leidschendam en het Ketelplein 15 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij, maar het kost je toch nog een uur extra. Op diezelfde A4, maar dan van Rotterdam naar Antwerpen, tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom, 5 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. De politie is daar bezig met een aanhouding. Kost je 50 minuten extra nu. A20 naar Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Schiedam-Noord, 3 kwartier vertraging. En dan naar de andere kant van het land op de A50 van Apeldoorn naar Os staat een auto met pech. Tussen knooppunt Waterberg en Heteren, 15 kilometer kost je dat. Vertraging is 3 kwartier, de rechterrijstrook is dicht. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Morgenavond in Close-up een documentaire over de Israëlische kunstenaar Epsilon, wiens carrière in 1993 vroegtijdig eindigde met zijn dood door AIDS. Kunstenaar Epsilon in Close-up. Morgenavond rond 22:30 op NPO 2. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Wel overwogen, verder met je vermogen. Bij Van Lanschot Kempen willen we weten wat u drijft, zodat we u als gids met een persoonlijk beleggingsplan naar uw vermogensdoelen kunnen leiden. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. NPO Radio 1. NOS NTR. De internationale druk groeit om de gevechtspauze tussen Israël en Hamas te verlengen. Ook de NAVO roept ertoe op. I call for an extension of the pause. This would allow for much needed relief to the people of Gaza and release of more hostages. Door de pauze te verlengen kunnen er meer hulpgoederen Gaza in, zegt topman Stoltenberg. En ook kunnen er dan meer gijzelaars worden vrijgelaten. Nieuws en Co. Officieel is vandaag de laatste dag van de vierdaagse gevechtspauze tussen Hamas en Israël. Dag waarop volgens de afspraken opnieuw gijzelaars en gevangenen worden vrijgelaten. En voor de laatste stand van zaken gaan we naar correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Nasra, er zouden weer gevangenen en gegijzelden worden geruild vandaag. Is het ook gebeurd? Nee, nog niet, want er was gedoe vandaag over wie er vrijgelaten zou worden. Israël die heeft zoals elke dag een lijst gekregen met namen erop. Zou om 11 namen gaan van de mensen die dan vrijgelaten zouden worden. Maar Israël die zou wat aan te merken hebben gehad op die namenlijst. Wat precies het probleem was, dat weten we niet. Maar daar was dus oneenigheid over. En tegelijkertijd zou ook Hamas kritiek hebben gehad op de lijst met Palestijnen die door Israël vrijgelaten zouden worden. Want Hamas die wil dat 6 vrouwen worden vrijgelaten die al langere tijd vastzitten. Maar die zouden dan dus niet op de lijst staan om vandaag vrij te komen. Dus dat heeft allemaal voor wat vertraging gezorgd. Maar zojuist is bekendgemaakt dat de familieleden van die Israëlische gijzelaars die vrijkomen in ieder geval zijn ingelicht. Dus het lijkt erop dat die deal vanavond toch nog gaat gebeuren. Dit is de laatste dag van de vierdaagse pauze zoals die is afgesproken. Maar Egypte geeft nu aan dat er een verlenging dichterbij komt. Is er al iets bekend over wat er zou zijn afgesproken? Nou, we weten daar eigenlijk nog heel weinig over, want die gesprekken lopen nog. Dus Egypte heeft inderdaad gezegd een deal zit er aan te komen, maar dat is nog niet officieel. Volgens Egypte zou het in ieder geval gaan om een verlenging van 2 dagen. En voor zover we nu weten, zouden daarvoor dan dezelfde afspraken gelden als voor de afgelopen 4 dagen. Dus het vrijlaten van minimaal 10 gijzelaars per dag door Hamas. En Israël zou dan per dag zeker 30 Palestijnen vrijlaten. En Israël zou dan ook, net als de afgelopen dagen, meer humanitaire hulp toelaten Gaza in. Maar die gesprekken die lopen dus nog, dus dat is nog afwachten. Er is internationaal ook veel druk om tot een verlenging te komen. En daarmee ook tot een mogelijk politieke oplossing van het conflict. In hoeverre helpt die druk? Nou ja, die verlenging die zit er mogelijk inderdaad aan te komen. Maar of dat gaat leiden meteen tot een langdurige oplossing, dat betwijfel ik ook, ondanks die internationale druk. Want premier Netanyahu die zei gisteravond eigenlijk al heel duidelijk, toen het over die verlenging ging, dat ja, zo'n verlenging ligt op tafel. Maar, zei hij, zodra die voorbij is, wil die meteen weer de aanval op Gaza inzetten. Hij was eerder ook zelf in de Gazastrook, waar hij Israëlische militairen bezocht. En ook tijdens dat bezoek benadrukte hij nog een keer van, we willen doorgaan tot de overwinning. Niks houdt ons tegen. Dus ja, zelfs als er een gevechtspauze komt, dan lijkt dat alsnog niet richting een langdurige oplossing te gaan of een langdurig staakt het vuren. De gevechtspauze wordt ook gebruikt om meer humanitaire hulp Gaza in te krijgen. In hoeverre is dat gelukt de afgelopen dagen? Nou ja, nog niet voldoende. Er is zeker wel meer hulp Gaza binnengekomen dan in de afgelopen weken. Maar de situatie is nog steeds heel zorgelijk in Gaza. En de VN zegt ook dat die extra hulp van de afgelopen dagen alsnog eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat zijn. En dat heeft er mee te maken dat de situatie zo ontzettend slecht is en dat de tekorten gewoon zo groot zijn, dat daar gewoon veel meer hulp voor nodig is. En natuurlijk heeft die gevechtspauze mensen in Gaza echt wel iets van ademruimte gegeven, maar heel veel heeft het de situatie niet verbeterd. Dankjewel, Nasra Habib-Allah in Tel Aviv. Nederlandse consumenten betalen voor sommige producten onnodig veel geld, omdat supermarkten hun voorraad niet mogen inkopen in bijvoorbeeld het goedkopere Duitsland. 1 op de 25 producten kan daardoor wel 10% duurder uitpakken. Blijkt uit onderzoek dat demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken heeft laten uitvoeren. Ze deed dat na klachten van winkels. Adriaansens wil die inkoopbeperkingen aanpakken en online supermarkt Picnic juicht dat toe. Dit is een van de 4 distributiecentra van Picnic in Rotterdam. We hebben natuurlijk in Rotterdam en in Schiedam en in Vlaardingen heel veel klanten. En die worden vanuit hier beleverd. En je ziet ze hier lekker allemaal bezig. Nou, u heeft vanmorgen de minister gehoord op deze zender. Zeker, op Radio 1. En je ziet dat leveranciers of fabrikanten, dat die de winkels, zeg maar de supermarkt in dit geval, dwingen om hun producten in Nederland dan te kopen. En dan zie je dat die prijs in Nederland dus hoger is dan dat ze bijvoorbeeld cola of appelmoes in Duitsland zouden kunnen inkopen. Dus wat we nu gaan doen is kijken of we dat kunnen oplossen. Nee, het is heel fijn dat het ministerie van Economische Zaken nu dit onderzoek doet. En Nederland neemt nu het voortouw, gaat dat woensdag in Europa presenteren. De Nederlandse consument betaalt te veel en eigenlijk onnodig. Hoeveel betalen wij te veel? Ja, dus Europa heeft onderzoek gedaan. Dus per jaar betaalt de Europese consument 14 miljard euro te veel. U heeft wat markante voorbeelden. Bijvoorbeeld hier heb ik een fles Coca-Cola. De Duitse Coca-Cola. En ik heb hier ook een fles Nederlandse Coca-Cola. Precies hetzelfde product. Smaakt dat hetzelfde? Ja, smaakt hetzelfde. En die Duitse cola, die kopen wij in Duitsland. Want Picnic heeft ook een business in Duitsland. Daar krijgen wij een hele goede prijs in Duitsland voor. Dus wij zeggen, wij willen diezelfde fles ook in Nederland verkopen. Voor dezelfde prijs. Ja, en dat kan niet. En dat zijn dus die handelsbeperkingen. Dus wij moeten in Nederland zaken doen met het Nederlandse Coca-Cola kantoor. waar we een veel slechtere prijs krijgen als bij de Duitsers. Want hoeveel prijsverschil zit er tussen? Nou, voor flessen van Coca-Cola is ongeveer 50 cent per fles. Ketchup zie ik daar liggen. Dit is de Duitse fles en dit is de Nederlandse fles. Je ziet, de flessen zijn verschillend van maat. Dus wij krijgen voor die Duitsers krijgen we een hele goede prijs in Duitsland. Wij zeggen tegen Heinz in dit geval, wij willen die prijs ook in Nederland hebben. Dus dezelfde prijs als we in Duitsland krijgen. Dan zeggen ze, nee, dat kan niet, want wij verkopen die fles in Nederland niet. U heeft het over rookgordijnen. Ja, de verklaring van waarom is dat nou zo veel duurder in Nederland dan in Duitsland. Die zeggen bijvoorbeeld, het ligt aan de BTW. Of het ligt aan accijns, of allerlei regelgeving. Of de Nederlandse consument die houdt niet van flessen van 500 milliliter. Die wil echt flessen van 570 milliliter. Dus er worden zeg maar manieren gezocht. En ik maar denken dat ze juist alles hetzelfde maken. Want dat is efficiënt en goedkoper. Natuurlijk is het efficiënt om uit één fabriek één zak chips te laten komen. Met allemaal dezelfde kleur, met allemaal dezelfde inhoud. Dus dit doe je alleen maar omdat je dus profijt hebt van het feit dat je die markt een beetje kunt verdelen en andere prijs kunt vragen per markt. Wat ik niet begrijp is dat die fabrikanten zoveel heisa op hun hals halen voor zo'n kleine markt als Nederland. Want wij zijn natuurlijk toch een postzegel. Ja, het is een kleine markt Nederland. Maar als je natuurlijk 50 cent per verpakking meer kunt krijgen, dan verdient het zich heel snel terug. En als je het bij elkaar optelt, is het echt de moeite waard. Nog even, die Duitse Coca-Cola mag u dus hier niet verkopen, want er staat tekst in Duits op. Tekst in Duits, dus er staat bijvoorbeeld op dat er suiker in zit, in cola. Maar dat staat in het Duits en dat moet in het Nederlands erop staan. Maar mag ik dat dan bestellen bij u? Ja, dat mag je bestellen, alleen eigenlijk mogen we het niet afleveren. Nee, dus de voedselwarenautoriteit heeft gezegd, nee, er moet Nederlands op het etiket staan. En maar u overtreedt dus de wet? Wij overtreden in die zin de wet dat we het natuurlijk wel met een goed doel doen, namelijk om die Nederlandse consument een goede prijs te krijgen en ook om dit zaakje in beweging te krijgen. En dit onderzoek, wat dus aantoont dat er eigenlijk geen redenen zijn voor die prijsverschillen, heeft daartoe geleid. Wat verandert er over een paar jaar dan? Over een paar jaar gaan er twee dingen veranderen hopelijk. Eén is dat die handelsbeperkingen worden opgeheven. Dus als je een goede prijs hebt in een bepaald land, kun je voor dezelfde prijs in een ander land dat ook inkopen. Dat is één. En twee is, de etiketteringsregels moeten worden aangepast, dat een etiket heeft de talen nodig die in heel Europa gangbaar zijn. Dus dan krijg ik echt chips met Duitse tekst? Bijvoorbeeld. Hoor de reportage van Jeroen Schutijzer. De Belangenclub van Voedselfabrikanten, FNLI, erkent dat sommige producten in buurlanden goedkoper zijn, maar er is vrij verkeer van goederen. Wij herkennen niet het beeld dat er sprake is van een blokkade van producten. Aldus een woordvoerder. Dennis Mooi, hoe is het op de weg? Er staat nu 600 kilometer file. De meeste vertraging heb je op wegen in Noord-Holland en in Zuid-Holland. Zo staat bij Amsterdam op de A10. De A10 West richting de A10 Zuid. Tussen de afrit De Baarsjes en knooppunt Amstel 6 kilometer door een auto met pech. Er zijn 3 rijstroken dicht en dat kost je nu 50 minuten extra. Morgenochtend om 11 uur komen de lijsttrekkers weer bij elkaar in Den Haag, meldt het ANP. Het is de bedoeling dat ze dan een nieuwe verkenner aanwijzen. Het wordt waarschijnlijk oud-minister Ronald Plasterk. Volgens ingewijden gaat de PVV hem morgen voordragen. Het strand bij Scheveningen heeft een nieuwe laag zand gekregen. Het gaat om 700.000 kubieke meter. En om een beeld te geven, dat is genoeg om 15 keer de theaterzaal van het Circus Theater te vullen. Rijkswaterstaat meldt dat wind, golven en stroming voortdurend zand meenemen van de kust. Om de 4 à 5 jaar moet er daarom nieuw zand bij. En de top 2000 van onze collega's van NPO Radio 2 wordt dit jaar uitgebreid. Om te vieren dat dit jaar de 25e editie is, zegt DJ Bart Arens. Wie jarig is, trakteert. En we hebben daarom een eenmalig cadeautje voor je, dat mag ik bekendmaken. We breiden namelijk de lijst dit jaar der lijsten eenmalig uit met 500 extra liedjes. Voor één keer gaan we je precies laten horen wat er op de nummers 2500 tot en met 2001 staat, volgens alle ingeleverde stemlijstjes. En die extra liedjes zijn te horen van 11 tot en met 15 december. De reguliere top 2000 is te horen vanaf eerste kerstdag. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Alle museumstukken uit de Krim zijn terug in Oekraïne. Sinds een tentoonstelling in het Allard Pearson Museum in Amsterdam in 2014 lagen ze in dat museum opgeslagen. Want toen Rusland de Krim dat jaar annexeerde, was niet duidelijk of de collectie terug moest naar Oekraïne of naar Rusland. De Hoge Raad besloot in juni dat het Oekraïne moest worden. En nu is alles daar dus aangekomen in Kiev. Els van der Plas, directeur van Museum en Kennisinstituut Allard Pearson. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Bent u opgelucht dat alles terug is in Oekraïne? Nou, we zijn wel blij natuurlijk dat eindelijk, na de uitspraak van de rechter, alles teruggekeerd is naar de rechthebbende eigenaar. En dat is inderdaad de staat Oekraïne. Ja. Dus dat is na een heel lang proces. Ja, zeker. Dat proces gaan we zo nog wat uitgebreider bespreken. Maar eerst eventjes. Het is er natuurlijk vaak over gegaan al, over deze collectie. Maar voor wie het niet weet, wat voor stukken waren het? Hoe zag de collectie eruit? Het is een hele diverse collectie. Het gaat eigenlijk over de Krim als een soort handelsroute tussen het Middellandse Zeegebied en Azië en Europa en Azië. Dus je ziet allerlei objecten, zoals Griekse vazen, maar ook Chinese lakdoosjes, maar ook sieraden, keramiek. Het is van alles. Dus het is gebruiksvoorwerpen, maar ook sieraden. Het is hoog en laag, zou je kunnen zeggen, kunst. Dus ja. We hebben het vaak over het Krimgoud, maar het is veel meer dan dat. Het is veel meer, ja, absoluut. Ja. Voor de zomer, in juni, besloot de Hoge Raad dat die stukken allemaal terug moesten naar Oekraïne. Wat is er daarna gebeurd? Ja, eigenlijk is er toen gebeurd wat je in een normale bruikleen overeenkomst doet. Hè, wat je tussen musea en internationale musea hebt. Dat je af gaat spreken van, wanneer kan het terug? Het moet altijd gecheckt worden of alles in orde is. En dat doe je ook altijd met beide musea. Je gaat altijd met kenners van beide musea kijken of het of niet gebroken is of stuk is enzovoort. Of het gerestaureerd moet worden. Dat doe je met elkaar dus? Dat doe je echt met elkaar en dat kost tijd. En dan pak je het weer in en dan zet je het op terugtransport. Ja, dat is eigenlijk wat je ook in een normaal gesproken doet. Ja. Normaal gesproken zegt u, dan zet je het op transport terug. Maar in dit geval verscheep je het niet zomaar op een transport, maar dat transport gaat naar oorlogsgebied. Hoe doe je dat? Ja, dus op het moment eigenlijk dat Arle Pierson het overdraagt aan de staat Oekraïne, beslist Oekraïne hoe ze dat ook terug willen krijgen. In dit geval gaat het over land, omdat dat ook de enige manier is om naar Kiev toe te komen op dit moment. Ja, dus die stukken zijn via de weg in grote wagens richting Oekraïne gegaan. Ja. En heeft u dat dan nog gemonitord, hoe dat gaat? Of is dat dan helemaal Oekraïnes verantwoordelijkheid? Eigenlijk is dat dan, op dat moment is het Oekraïnse verantwoordelijkheid. Ja, en dat hebben ze ook genomen. Ja. En het is goed gegaan, want het is aangekomen. Het is aangekomen. Ja. Is die collectie daar veilig in Kiev? Ja, dat kan ik natuurlijk heel slecht beoordelen. Dat kunnen zij veel beter beoordelen. Het feit dat ze het überhaupt terug hebben gevraagd, zegt natuurlijk wel iets. Dat ze toch denken dat ze het daar goed kunnen opslaan. Maar het is echt aan de Oekraïnse staat en aan het museum waar het nu is om dat te beoordelen. Ja. Dus als ik u vraag, was dit nou een verstandige beslissing? Dan zegt u, oké, ik kan dat moeilijk beoordelen. Denk ik. Ja, ik vind dat echt aan hun. Ik vind dat echt. Dat is echt aan hun. Zij weten veel beter hoe het er nu voor staat. Ja. Ja. Jullie hebben die stukken in 2014 tentoongesteld. Daarna lagen ze jaren bij u opgeslagen. Gaat u de collectie missen? Nou, ook wel een beetje, denk ik. Maar zeker omdat het zulke fantastische stukken zijn. Het zijn echt hele bijzondere stukken. Maar het is een dubbel gevoel, denk ik. Je gaat het missen, ook omdat je er zo goed voor gezorgd hebt, jarenlang. Mm-hmm. En tegelijkertijd ben je heel blij dat er ook een eind komt aan die geschiedenis. Want in dit geval vind ik, zijn er alleen maar verliezers. Hè? Het cultureel erfgoed is gewoon slachtoffer van oorlogssituatie. Eerst in de Krim en later nu tussen Oekraïne en Rusland natuurlijk. Dus het is niet een heel vrolijk verhaal. Maar je bent wel blij dat je het niet meer, hoeft. We zorgen er graag voor, maar dat het nu terug is bij wie het behoort. Ja. En dat is dus in Kiev. Els van der Plas, heel hartelijk dank, directeur van het Allard Pierson. Sommige schimmels kunnen mieren veranderen in zombies. De geïnfecteerde zombiemieren gaan zich compleet anders gedragen en ze verspreiden de schimmel die zo weer nieuwe zombies maakt. Om te onderzoeken hoe de schimmel dit voor elkaar krijgt, krijgt Charissa de Becker van Universiteit Utrecht een Europese beurs van 2 miljoen euro. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Charissa de Becker. Wat doen de schimmels die u onderzoekt met die mieren? Ja, dit zijn de hele gespecialiseerde pathogenen die mieren infecteren. En het gedrag dusdanig verandert, zoals je net eigenlijk al omschreef, zodat die mier zich zo gaat gedragen dat die schimmel zich beter kan verspreiden. Dus wat we eigenlijk zien is dat mieren die geïnfecteerd raken, die raken eigenlijk een soort van los uit het netwerk van de kolonie. Mm-hmm. En gaan zich anders gedragen, raken op een gegeven moment de weg kwijt, klimmen ergens een plant op, vaak een boom of een struik, bijten zich daar vast aan een takje of een blad. En vanaf die hogere positie kan dan uiteindelijk de schimmel een nieuwe paddenstoel groeien, waar dan sporen in zitten. Dus sporen gebruiken schimmels om zich te verspreiden. En je kunt je voorstellen als zo'n mier hoog en ver van zo'n kolonie afzit, dat die zich beter kan verspreiden naar andere mieren. Dus dat die sporen zich makkelijker mee laten nemen door de wind bijvoorbeeld en verder weg terechtkomen. Dus ze worden geïnfecteerd door die schimmel, zo'n mier, en dan wordt het dus een zombie meer, om het zo te noemen. Die gaat zich dus helemaal isoleren. Die loopt echt weg, kruipt ergens omhoog en daar groeit er een paddenstoel uit. Ja, inderdaad, precies op die manier. En we noemen dat eigenlijk zombiemieren omdat we zoiets ook in zombiefilms zien. Dus mm-hmm. Daar is het eigenlijk naar vernoemd, naar de fictieve verhalen waarin in dat geval mensen rondlopen die vaak virussen dan beter verspreiden door hun gedrag. Mm-hmm. En op die manier hebben we dat ook zo genoemd in de natuur bij dieren waarbij dat gebeurt, die geïnfecteerd raken. Ja, want u heet het al over een film, want ik dacht meteen aan een serie en een game, The Last of Us, waarin ook een schimmel is die besmette mensen verandert in zombies. Die ook vervolgens die schimmel weer verspreiden. Maar ik begrijp dat andersom is. Dus dat die mieren eigenlijk de inspiratie waren voor deze game en de serie. Ja, precies. Ja, dat is echt op deze schimmel gebaseerd. Of geïnspireerd, zouden we moeten zeggen. Want inderdaad, in The Last of Us komt de schimmel ook uit de mieren, maar springt dan over op de mensen. En dat is eigenlijk iets wat puur fictief is. Want in de natuur zien we zelfs dat deze schimmel niet eens zomaar van de ene op de andere mier over kan springen. Deze schimmels zijn ontzettend gespecialiseerd. En tijdens hun specialisatie over miljoenen jaren van evolutie hebben ze eigenlijk deze manier van manipulatie gevonden om zo hun strategie van verspreiding te verbeteren. Nou, dus hoeven we nu niet bang te zijn dat die overspringt op de mens, deze schimmel? Nee, absoluut niet. Nee. Terug naar de mieren dan, want kunnen zij zich niet verdedigen? Ja, kunnen ze wel. Dus mieren hebben wat we noemen sociale immuniteit. Dus ze herkennen eigenlijk heel makkelijk dat een individu in de kolonie geïnfecteerd is. En ruimen dat individu dan ook op. Dat gebeurt nogal gewelddadig. En in dit geval zou dat ook het levenscyclus van de schimmel beïnvloeden. Dus we denken eigenlijk dat die manipulatie die veroorzaakt wordt door de schimmel, dat een manier is om die sociale immuniteit te omzeilen. Ja. U krijgt nu een Europese beurs, 2 miljoen euro. Wat gaat u daarmee onderzoeken? Ja, wat we eigenlijk willen weten is hoe dit nu eigenlijk op moleculair niveau gebeurt. Dus het zijn niet alleen maar schimmels die mieren infecteren, maar dit is eigenlijk dit zombiefenomeen is eigenlijk iets wat best wel vaak voorkomt in de natuur. Wat best vaak beschreven wordt door biologen, maar we weten eigenlijk absoluut niet wat nou de mechanismen zijn. Dus hoe dit soort parasieten dit kunnen. En met deze beurs hopen we daarachter te komen. Dus de afgelopen paar jaren hebben we wat data verzameld over welke eiwitjes en genen nu eigenlijk een rol zouden kunnen spelen. En met deze beurs gaan we proberen echt te achterhalen welke elementen nu echt belangrijk zijn. Succes daarmee. Charissa de Becker, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zometeen in het verkiezingssucces van de PVV ziet Amerika-deskundige Kenneth Manusama overeenkomsten met de periode dat hij in de VS woonde en Donald Trump president was. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Menses helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op menses.nl. Menses. Zorg voor leefkracht. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Podcast-idee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet, wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar npoluister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. NPO Radio 1. Het is 6:30, hier is Marnix Ampersen. De gevechtspauze tussen Israël en Hamas is met 2 dagen verlengd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar. Hamas bevestigt de afspraak, Israël heeft nog niet gereageerd. De gevechtsonderbreking begon vrijdag en zou vandaag aflopen. Gemeenten die weinig tot niets doen aan de huisvesting van statushouders en aan asielopvang worden gemaand dit alsnog te doen. Het COA en ambtenaren en bewindslieden van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie beginnen een belronde langs 45 gemeenten. Alle COA-locaties zitten vol en ook bij het aanmeldcentrum in Ter Apel loopt het vast. PVV-leider Wilders wil Ronald Plasterk voordragen als nieuwe verkenner die de eerste fase van de kabinetsformatie begeleidt, melden Haagse bronnen. Plasterk is oud-minister van Onderwijs van de PvdA. Tegenwoordig is hij columnist bij de Telegraaf. De vorige verkenner, Gon van Strien, vertrok vanochtend naar berichten over betrokkenheid bij fraude. De Finse regering verwacht dat er de komende tijd meer asielzoekers binnenkomen via Rusland. Tot voor kort was het er minder dan 1 per dag. Deze maand waren het er ineens 900. Volgens Finland worden ze door Rusland met opzet doorgelaten. Rusland spreekt dat tegen. Dennis Mooij, is het een drukke spits? Ja, en dan vooral rondom Rotterdam en rondom Amsterdam. Want er zijn een paar ongelukken gebeurd. Zo staat op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer. Kost je 3 kwartier extra. Dat komt door een ongeluk op de ringweg. De A10 West richting de A10 Zuid staat tussen de Baarsjes en knooppunt Amstel 7 kilometer. De weg is weer vrijgegeven, maar je hebt toch nog een half uur extra nodig. Dan terug naar de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en het Ketelplein. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrijgegeven. Op diezelfde A4, maar dan van Rotterdam naar Antwerpen, tussen Steenberg en Bergen-op-Zoom, 25 minuten vertraging door een politieactie. De rechterrijstrook is dicht. En aan de andere kant van het land, bij Arnhem, loopt het vast op de A50 van Apeldoorn naar Os. Dat komt door een pechgeval. Tussen knooppunt Waterberg en Heteren staat 14 kilometer. Vertraging is 50 minuten, maar ook hier is de weg weer vrij. Roosmarijn Knol, wat is het een ontzettend natte dag vandaag. Inderdaad, echt een herfstachtig gevoel. Maar de temperaturen beginnen al een beetje winters te worden. En ik heb net even door de weerfoto's heen gekeken. Ik heb er een aantal binnengekregen waar mensen als onderschrift bij zagen. Ik heb het vandaag nog niet droog gezien. Dus het is echt prut weer. En het begint winters te worden, zeg je. Dat klinkt alsof er meer in het verschiet ligt. Er ligt zeker meer in het verschiet. In het oosten van het land vandaag al een beetje een mengelmoes tussen regen en natte sneeuw. Ligt nu een heel groot regengebied boven het land. En dat trekt vanavond en vannacht via het zuidoosten weg. Kan in de Limburgse heuvels nog even een paar centimeter sneeuw achterlaten. En morgen overdag is het dan overwegend droog, schijnt de zon. Maar komen vanaf de Noordzee wel wat winterse buien opzetten. Dus af en toe ook een mengelmoes van hagel, natte sneeuw. Soms ook wat droge sneeuw, wat even kan blijven liggen. En vooral in de avond en in de nacht naar woensdag gaan die sneeuwbuien dan wat intensiveren. En vooral als in de nacht de temperaturen dan onder het vriespunt gaan, kan dat ook wel weer wat langer blijven liggen. Dus we worden misschien wel wit wakker woensdag? Lokaal misschien wel, maar het zijn echt van die losse sneeuwbuien. Het is niet dat er één strook met sneeuw over het land trekt. Dus ik zou niet ineens voor iedereen sneeuw willen beloven. Maar het zou best kunnen dat het woensdagochtend hier en daar in het land eventjes wit is geworden. En best wel koud dus, of niet? Inderdaad, temperaturen net iets onder het vriespunt. En zo jojo eigenlijk een beetje door de week heen. 'S Nachts -2, -3 op sommige plekken. En overdag is het dan weer 2, 3, 4, 5 graden boven nul. Dus het gaat telkens op en neer. En vooral in de nachten kan het dus ook af en toe glad worden als de wegen wat bevriezen. Of als er nog wat sneeuw is achtergebleven. Ster. Zing, vet, huil, wit, plat. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority voorrang op tickets voor de vetste concerten, sportwedstrijden en events. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rose en haar gasten nemen het kasteel over in Rose en Guests. Museumdefundatie.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Heb jij je opleidingsbudget dit jaar nog niet besteed? Kijk op icm.nl voor inspiratie. Nu 15 maanden gratis. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De overheid zet banken in om witwassen en fraude op te sporen en rekent banken daar ook op af met hoge boetes als ze dat nalaten. Het gevolg? Jouw bank staat niet meer aan jouw kant, maar speelt voor privédetective en stelt vergaande vragen. Wie bewaakt jouw belangen? Vanavond in Radar, 8:30, Avrotros, NPO 2. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Na de verkiezingswinst van de PVV staat het rechtspopulisme als politieke stroming volop in de belangstelling. In Europa worden parallellen getrokken met Polen en Hongarije en de politieke leiders daar. Maar de winst van Wilders en de vraag hoe zijn plannen zich verhouden tot de grondwet en tot de rechtsstaat leiden ook tot vergelijkingen met de periode Trump in de VS. Kenneth Manusama is jurist en Amerika-kenner en woonde vanaf 2017 een paar jaar in de VS. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke overeenkomsten ziet u tussen de PVV-winst en die van de Republikein Donald Trump in 2016? Nou ja, ten eerste natuurlijk inhoudelijk. Hè. Wilders zegt altijd heel duidelijk, Nederland moet op één, Nederland eerst. En dat doet heel erg denken aan America First van Trump. En er zit ook een mate van xenofobie in en isolationisme. Hè. Het land moet op één komen. Maar ook een bepaalde mate van islamofobie. Hè. Er is een grote nadruk op immigratie. Dat is een belangrijke inhoudelijke overeenkomst. Maar belangrijker denk ik nog is dat er is een politieke dynamiek die gaande is. Hè. Nederland en net als Amerika toen wordt een beetje gevangen door een politieke dynamiek waar je niet zo makkelijk meer uitkomt. Welke rechts dynamiek wordt eigenlijk ziet u? Ja, rechts wordt eigenlijk een beetje gegijzeld als het ware door een kleine minderheid op rechts. Hè, je kan een beetje zien dat de Tweede Kamerverkiezingen als het ware een soort voorverkiezing van de Republikeinse Partij was in 2016, waar opeens Trump naar boven kwam en op bepaalde thema's iedereen gijzelde. Iedereen moest opeens over die thema's praten. Er wordt nu ook al gezegd, hè, de VVD heeft de deur geopend voor de PVV om door ook te trekken naar migratie en ook misschien hier en daar wat grondwettelijke zaken, kwesties in twijfel te trekken. Hè. Dus je ziet ook partijen worden gegijzeld. Bedoelt u dan eigenlijk dat je de rest dwingt om ook jouw agenda te volgen? Min of meer. Ja, precies. En dat hebben we gezien met de VVD en de NSC doet het een klein beetje. Waardoor Wilders, die nu dus wel weliswaar 37 zetels heeft, maar wel van de 150, toch met een kleine minderheid nu een heel kant van het hele spectrum bepaalt. En dat is denk ik zorgwekkend. Hier in Nederland kleurt het hele land buiten de meeste grote steden nu PVV blauw. Was er in Amerika toen ook zo'n patroon zichtbaar toen Trump won? Nou, wat je een beetje zag is dat er je ziet een beetje maatschappelijke polarisatie opkomen. Hè? Doordat PVV en toen Trump zo groot werd, kon men opeens als het ware zeggen wat men wilde. Ik noem het eerlijk gezegd een beetje oneerbiedig, soms de maatschappelijke peerput. Maar er ontstond een permissiestructuur om te zeggen van nu is het onze beurt. Je ziet het op straat, je ziet het op sociale media, waar mensen die al ontevreden waren nog veel meer de mogelijkheid zagen en toestemming voelden, als het ware, om hun onvrede over allerlei zaken te uiten. Die onvrede was natuurlijk wel terecht, maar die, nou, we noemden het al, die grondwettelijke kwesties over richting immigratie en ook over uitsluiting van bepaalde groepen in Nederland, ja, dat zie je nu omhoog komen, terwijl het toch een kleine minderheid is. Nou, dat is de dynamiek die je vooral ook in Amerika zag. Zelfs op straat, waarbij zelfs in steden als New York bijvoorbeeld mensen opeens bij het minste of geringste werden uitgescholden. En gewoon omdat er een sfeer was ontstaan in de samenleving waarbij men tegen elkaar een heleboel harde dingen kon gaan zeggen. Ja. Er was een flinke polarisatie aan de gang. En dat zie ik nu eigenlijk hetzelfde gebeuren in Nederland. Toch zijn er ook belangrijke politieke verschillen tussen Nederland en de VS. Welke zijn dat? Ja. Nou, we hebben natuurlijk hier in Nederland een coalitiestelsel. Wilders heeft weliswaar is legitiem gekozen. Zijn partij heeft legitiem 37 zetels natuurlijk gekregen. Maar het blijft een minderheid. En ja, in een coalitieland als Nederland heb je nog geen recht om te regeren. Hè. In Amerika was het natuurlijk Trump won de verkiezingen en was het alles of niks. Dus men heeft nu nog, op rechts ook, de partijen als de VVD en NSC, om nu nog eigenlijk te kiezen wat zij met een Wilders aan willen als het gaat om het regeren. En ze hebben de mogelijkheid om in een coalitie te stappen, eisen te stellen, maar ook als ze eenmaal in de coalitie zitten, om ook de stekker uit te trekken. Nou, dat kon bij, zodra Trump president was geworden, kon dat natuurlijk allemaal niet meer. En ik denk ook inhoudelijk is er wel een belangrijk verschil. We moeten Trump niet één op één vergelijken met Wilders en andersom. Want Wilders is vooralsnog niet zo ondemocratisch als Trump. En het komt denk ik omdat Wilders meer een insider is dan Trump dat ooit was. Dus daar zitten mogelijkheden om toch, ja, al die grondwettelijk de vangrails van onze democratie en de rechtsstaat te bewaken. Een insider, daarmee bedoelt u, hij is al langer in de politiek gevestigd, al heel lang Kamerlid, terwijl Trump van buiten kwam. Ja, precies. Dus Geert Wilders die weet hoe hij het spel speelt. Je ziet, als je hem ook ziet optreden in de Kamer, dan is zijn retoriek weliswaar heel scherp. Maar weet hij hoe het politieke spel gespeeld wordt. En zit hij natuurlijk in dat coalitiestelsel. Ja. Ik denk dat ook andere partijen dan ook niet weliswaar standvastig moeten zijn, maar niet in paniek moeten raken en duidelijkheid moeten scheppen over hoe zij staan als het gaat om al die grondwettelijke zaken. Ja, als we het hebben over die grondwettelijke zaken. Kijk, u woonde vanaf 2017 in Amerika met Trump als president. Welke dingen zijn er gebeurd tijdens dat presidentschap op grondwettelijk of rechtsstatelijk gebied die u zijn bijgebleven en waardoor u nu eigenlijk met extra belangstelling kijkt naar wat er nu hier gebeurt? Nou, eigenlijk was het een van de belangrijkste dingen, een van de schokkerende dingen, was nog voordat wij in Amerika belanden. En dat was toen hij vlak na zijn inauguratie al een inreisverbod wilde instellen voor mensen uit bepaalde landen. En die landen waren voornamelijk moslimlanden. Dat had hij al beloofd in de campagne. En toen heeft hij gezegd vanuit deze landen mogen voorlopig die mensen niet meer Amerika inreizen. En dat was vanwege de islam en vanwege het moslim zijn. Dat was een belangrijke, maar ook kon Trump heel erg het openbaar bestuur en de onafhankelijkheid van de rechtspraak beïnvloeden. Bijvoorbeeld zijn minister van Justitie sturen, of bijvoorbeeld zijn eigen FBI-directeur ontslaan, waardoor de onafhankelijkheid van die rechtsgang in het geding kwam. En voor dat soort zaken moeten we denk ik wel belang waken. Maar nogmaals, het belangrijkste is denk ik dan de sfeer die er nu op straat ontstaat en die de Amerikaanse samenleving nu zo kenmerkt, die polarisatie. Ja. Dank voor dit gesprek, Kenneth Manusama, jurist en Amerika-kenner. Ja, en de grote verkiezingswinst van de PVV blijft ook in Brussel niet onopgemerkt. Vandaag waren daar de 27 EU-ministers van Handel bij elkaar. Officieel om te praten over de handelsbetrekkingen met Amerika. Maar in de wandelgangen ging het vooral ook over de verkiezingswinst van Wilders afgelopen woensdag. Correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Ja, Kiesja, vorige week vertelde je al, ze zijn in Brussel wel een beetje geschrokken van de uitslag van de verkiezingen. Is de rust al een beetje teruggekeerd? Ja, toen hebben we al de grote kwalificaties doorgenomen. Mm-hmm. Hè, verbijsterd, als een bom ingeslagen. Nou, ik krijg niet de indruk dat ze al helemaal bekomen zijn van de schrik hier. Maar ja, vandaag konden ze in ieder geval dan aan onze minister van Buitenlandse Handel, Lise Schreinemager, vragen hoe het nou precies zat, hoe dat nou ook eigenlijk gaat. Een coalitie vormen bijvoorbeeld in een land. Heel veel andere landen kennen zo'n systeem helemaal niet. En wij hadden graag aan Lise Schreinemager ook zelf willen vragen wat voor vragen zij dan kreeg van die andere lidstaten. Mm-hmm. We hadden ook een afspraak om haar te interviewen. Alleen dat ging last minute niet door. Dus ik heb niet van haar te horen gekregen hoe bezorgd ze nu zijn allemaal, die andere lidstaten. En waar die zorgen hem dan in zitten, helaas. Nee, maar ze moest dus wel behoorlijk aan de bak om die uitslag een beetje te duiden. Maakt het voor Brussel, voor de EU uit eigenlijk welke premier er straks zit? Ja, natuurlijk maakt dat uit. En nu zit daar Mark Rutte, die zit daar al 13 jaar. Daarmee is hij na Viktor Orbán de langstzittende premier, regeringsleider binnen de Europese Unie. En dat brengt met zich mee dat je heel veel mensen ziet komen en gaan van andere landen. Mark Rutte kent iedereen en iedereen kent Mark Rutte. Dat is wel een beetje de situatie nu. En dat brengt met zich mee dat ook wij, Nederland, een beetje boven onze macht boksen. Zo wordt hier wel eens gezegd. We zijn weliswaar de grootste van de kleine landen, hè, de vijfde economie in de Europese Unie. Maar juist omdat Rutte er al zo lang zit, tellen wij echt mee hier. En als er dan een nieuwe premier komt die dat hele netwerk weer moet gaan opbouwen, ja, die begint natuurlijk toch een beetje van voren af aan. Tenzij het alsnog Frans Timmermans zou worden. Maar daar gaat nu even niemand van uit. En het maakt natuurlijk ook mee hoe iemand kijkt naar de Europese Unie. Mark Rutte is misschien ook niet de grootste fan van de Europese Unie, maar hij stelt zich wel heel constructief op. Nou ja, van Wilders weten we natuurlijk dat hij een referendum wil organiseren om helemaal uit de Europese Unie te stappen. En ook andere winnaars van de verkiezingen, de partij van Pieter Omtzigt en BBB, die staan een stuk kritischer ten opzichte van de Europese Unie. Dus ja, het maakt zeker uit wie hier de premier als premier van Nederland naartoe komt. Nou hebben ze wel ervaring in Brussel, hè, met premiers in lidstaten die niet per se heel pro-Europees zijn. Klopt, Viktor Orbán, zijn naam viel al even. Die is dus nu de langstzittende regeringsleider van de Europese Unie. En hij wordt hier echt gezien als een dwarsligger. Iemand, zegt hij zelf, die de Europese Unie van binnenuit wil hervormen. Iemand die ook heel afhankelijk is wel van de Europese subsidies. Maar ze hebben hier bijvoorbeeld inmiddels ook ervaring met Giorgia Meloni, de Italiaanse premier, die ook radicaal rechts is. En van haar wordt gezegd, eigenlijk na een jaar dat ze hier op de Europese toppen komt, dat ze zich toch ook constructief opstelt, dat met haar wel zaken te doen zijn. Wat dat betekent voor een nieuwe premier, dat kan voor Nederland, dat kan eigenlijk nog allerlei kanten uit, maar ze zijn hier wel het een en ander gewend, inderdaad. Nou, Kiesja, nou zijn er volgend jaar Europese verkiezingen, hè, in juni. Gaat de uitslag van de verkiezingen hier daar nog invloed op hebben? Zo wordt het wel gezien. Daar is ook angst voor. Die verkiezingen voor het Europees Parlement die zijn in juni. Tegelijk bijvoorbeeld ook met de verkiezingen in België. Nou, in Vlaanderen, daar staan ook rechtsradicale partijen als Vlaams Belang heel hoog in de peilingen. En ook als je naar de peilingen kijkt voor die verkiezingen van het Europees Parlement, dan zou het best wel kunnen dat radicaal rechts verder oprukt in het Europees Parlement. Natuurlijk is niet iedereen daar rouwig om. En sommige mensen zullen daar ook heel blij om zijn. Maar het maakt het voor het besturen van de Europese Unie natuurlijk wel heel lastig als er straks een Europees parlement zou zijn. Ja, wat veel kritischer kijkt en wat ook bijvoorbeeld veel minder geld wil gaan uitgeven. Dat niet zo happig is op uitbreiding. Dat anders kijkt naar klimaatbeleid. Dingen waar ze hier nu heel erg druk mee zijn. En waar het dan straks, als er een andere wind zou gaan waaien in Europa, nog maar helemaal de vraag is of die ambities allemaal nog wel gerealiseerd kunnen gaan worden. Dankjewel, Kiesja Hekster. Ja, en na twee gesprekken over de verkiezingswinst van de PVV vindt u het misschien fijn om te weten dat wij na 6 uur ook nog even naar Den Haag gaan voor de laatste ontwikkelingen in het formatieproces. Dennis Mooij, nog steeds druk. Ja, vooral in Noord-Holland en in Zuid-Holland. Nu zijn er ook weer ongelukken gebeurd op de A4 en de A44. Allebei vanuit Amsterdam naar Den Haag. Eerst de A4, van Nieuw-Vennep tot aan Zoeterwoude doe je er een half uur langer over. De rechterrijstrook is dicht. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Wassenaar en de aansluiting met de N14, heb je 35 minuten vertraging. Sportnieuws dan. Jan Smit moet vertrekken als voorzitter van FC Volendam. De raad van commissarissen van die club wil het hele bestuur wegsturen, schrijft de zanger op Instagram. Binnen de club woedt al langere tijd een machtsstrijd. Jan Smit verwacht dat er nog meer ontslagen volgen. Zo zouden ook de technisch directeur en het hoofd jeugdopleidingen plaats moeten maken. Het is een van de klassiekers in de lijst van voetbalclichés, de term de week van de waarheid. Nou, deze week valt die term veel bij Feyenoord, dat morgen de Champions League wedstrijd tegen Atletico Madrid speelt. Met nog 2 wedstrijden te gaan staat Feyenoord op de 3e plaats in de groep. Maar met een overwinning zouden de Rotterdammers een grote stap zetten naar de knock-outfase. Trainer Arne Slot weet dat zijn spelers morgen superscherp moeten zijn. We zullen 95 minuten lang zullen we aan moeten staan. Ik hoop ook dat onze fans beseffen dat ze ook 95 minuten aan moeten staan. Dus dat er geen seconde kan zijn in de wedstrijd waarin wij even uitstaan, maar ook onze fans niet. Dus het is of zingen, of het is fluiten, of het is toejuichen. Maar niks anders. En darter Vincent van der Voort heeft zich niet geplaatst voor het WK Darts, het grootste toernooi van het jaar. Van der Voort verloor bij het kwalificatietoernooi van landgenoot Jeffrey Sparidans. Het is voor het eerst sinds 2002 dat Van der Voort niet meedoet aan het WK. Donderdag begint in Dubai de klimaattop van de VN. Maar volgens de BBC wordt daar niet alleen over klimaatplannen gepraat. De Verenigde Arabische Emiraten zouden de klimaattop willen gebruiken om gas- en oliedeals te sluiten. Klimaatredacteur Judith van de Hulsbeek. De BBC, Judith, heeft uitgelekte documenten in handen waar dit uit zou blijken. Wat staat daarin? Ja, dat zijn toch echt wel best pittige onthullingen inderdaad. De BBC heeft dus documenten in handen waarin staat wat de Emiraten wilden gaan bespreken met verschillende landen in de voorbereiding van de top. En je moet je voorstellen, die voorzitter van de top die gaat eerst de hele wereld over om te kijken wat voor vooruitgang er te boeken is tijdens die klimaattop. Of dat zou die dan moeten kijken. Maar nu stonden op die speakbriefjes die hij daarvoor van zijn team meekreeg ook allerlei voorstellen voor dus inderdaad olie- en gasdeals. Bijvoorbeeld dat ze landen mee wilden helpen het uit de grond te halen. Of mee wilde helpen met het uitbreiden van hun olieproductie. Nou ja, dat staat natuurlijk op zijn minst op gespannen voet met dat waar de klimaattop voor is. Het terugdringen van die uitstoot die juist voor het grootste deel wordt veroorzaakt door het verbranden van de olie en gas. Maar mag dat dan zomaar dat je zo'n top dus gebruikt om echt iets heel anders te gaan bespreken? Ja. Nou, dat is zeker niet de bedoeling, inderdaad. Ik vraag me wel af of er al regels voor zijn. Want het is namelijk best wel een unieke situatie. Het is voor het eerst dat zo'n klimaattop wordt voorgezeten door iemand die deel is van de regering. Hij is minister van Industrie, maar hij is ook baas van het grootste staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voorzitter Sultan Al Jaber. Ja, die is dus baas van ADNOC. En dat is echt een van de grootste olieproducenten ter wereld. En omdat dat zo was, toen dat bekend was, was er al enorm veel ophef over. Er is heel veel wantrouwen, ja, of zo iemand zich wel gaat inzetten voor meer klimaatactie. Mm. En dat wantrouwen, dat wordt natuurlijk alleen maar gevoed hierdoor. Ja, want hoe geloofwaardig is hij nu nog? Ja, hij ligt dus heel erg onder een vergrootglas. En de mensen zijn sceptisch en zullen alles wat hij zegt ook 10 keer gaan checken. En maar er zijn ook mensen die ik spreek van tevoren die zeggen, wie weet is het ook een kans. Zo iemand die kent de fossiele industrie van binnenuit. Hij is naast chef van dat oliebedrijf ook bestuursvoorzitter van een groot duurzame energiebedrijf in het Midden-Oosten, een van de grootste. En de verwachting is dat hij zich daar wel heel erg voor gaat inzetten. Dus een verdrievoudiging van duurzame energie in 2030... Maar dat deals over het uitfaseren van fossiele brandstoffen, daar zit dus niet heel veel vertrouwen dat hij daar zich heel erg voor gaat inzetten. Ja. Vandaag hoorden we ook dat president Biden van Amerika niet komt, niet naar die top gaat. Waarom niet? Nee. Dat is niet helemaal duidelijk. Dat is een statement geweest vanuit het Witte Huis. Maar het zou te maken hebben met de energie die hij heeft gestopt in alle onderhandelingen rond de oorlog tussen Israël en Hamas. En iedereen ziet dit inderdaad niet als een goed signaal. Maar er zijn aan de andere kant toch wel tekenen van hoop. Want vorige week is al een klimaatdeal naar buiten gekomen tussen China en de VS. En daarin zouden ze Biden en Xi afgesproken hebben zich toch te blijven inzetten voor die afspraken. Dat zo iemand niet gaat, dat is wel dus inderdaad een signaal, symbolisch, niet goed. Maar ze zeggen, op de achtergrond zijn toch die klimaatonderhandelaars, John Kerry bijvoorbeeld voor de VS, zo die onderhandelingen doen. Dus die zouden wel gewoon door kunnen gaan. Wat wordt er tenslotte nog meer besproken op die klimaat? Wat zijn de hoofdthema's? Het hoofdthema bijvoorbeeld voor de EU, de inzet is toch wel echt dat er meer duidelijkheid komt over het afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Hoe die weg zal zijn. Dus of er daar iets over afgesproken kan worden met al die 200 landen. Dat gaat heel erg spannend worden. Maar het gaat, voor het daarover kan gaan, gaat het eerst nog over geld. Weer bijvoorbeeld over dat klimaatschadefonds dat vorig jaar is afgesproken in Egypte. Nou, daar moet eigenlijk over afgesproken worden wie daar geld aanspraak op kan maken, wie daar gaat betalen. En daar gaat het ook voor een groot deel over. Dankjewel, Judith van der Hulsbeek. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. In zijn nieuwe boek Hemel op Aarde deelt Rob Kemps de mooiste verhalen over Père Lachaise, de beroemde begraafplaats in Parijs. Hemel op Aarde ligt nu in de boekhandel. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Hemel op Aarde van Rob Kemps ligt nu in de boekhandel. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Hoe maak je de Audi Q8 e-tron met quattro, luchtvering en een actieradius tot 595 kilometer nog indrukwekkender? Door hem uit te voeren als 2 gelimiteerde editions. Zo rij je niet alleen extra comfortabel en zorgeloos, ook is hij nu nog aantrekkelijker door zijn scherpe prijs. Kijk op Audi.nl of ga naar uw Audi dealer. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. De week begon met een flinke hobbel in het verkenningsproces. Hoe het verder gaat, bespreek ik zo. En ondertussen verzamelden zich bij de dokwerker in Amsterdam tientallen ambtenaren die bang zijn dat de PVV-winst ertoe kan leiden dat ze tegen hun ambtseed in moeten handelen. Hier is het NOS Journaal, Marnix Ampersen. De gevechtspauze tussen Israël en Hamas wordt met 2 dagen verlengd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar, dat bij de onderhandelingen betrokken is. De VS en Hamas bevestigen de overeenkomst. Israël heeft nog niet gereageerd. De gevechtsonderbreking begon vrijdag en zou vandaag aflopen. Volgens de regering van Egypte worden er de komende 2 dagen 20 Israëlische gijzelaars en 60 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. De familie van de gijzelaars die vandaag worden vrijgelaten door Hamas zijn volgens Israël daarvan op de hoogte gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ronald Plasterk moet de nieuwe verkenner worden die de eerste fase van de kabinetsformatie begeleidt, melden Haagse bronnen. PVV-leider Wilders zou hem morgen willen voordragen. Plasterk volgt aan PVV-senator Gom van Strien op. Die legde zijn taak van morgen neer na berichten dat hij betrokken zou zijn geweest bij fraude. Plasterk zelf wil geen commentaar geven op het nieuws. Hij was eerder onder meer minister van Onderwijs namens de PvdA. Na zijn vertrek uit Den Haag werd hij hoogleraar in Amsterdam. Zo'n 20 ambtenaren van onder meer de gemeentes Amsterdam en Utrecht hebben vanmiddag in Amsterdam gedemonstreerd naar aanleiding van de verkiezingswinst van de PVV. Met de betoging bij het standbeeld van de dokwerker wilden ze duidelijk maken dat ze pal staan voor de rechtsstaat en dat sommige ideeën van de PVV tegen de grondwet ingaan. Ik denk dat het goed is om nu een signaal af te geven. En het politiek is fluide, dat weten we allemaal. Er kan van alles gebeuren. En ik denk dat het goed is om te laten zien waar wij staan op dit moment. Omroep Ongehoord Nederland mag voorlopig blijven uitzenden. Demissionair staatssecretaris Oesloe trekt de zendvergunning niet in. De NPO wilde dat wel omdat de omroep niet goed zou samenwerken. Over 2 weken volgt een definitieve beslissing. In Sierra Leone zijn gisteren bijna 2000 gevangenen ontsnapt tijdens een aanval van een gewapende groep. Die viel ook een legerkazerne aan. Tot nu toe zijn er 23 gedetineerden teruggevonden. FC Volendam-voorzitter Jan Smit moet vertrekken. De Raad van Commissarissen ontslaat hem en de andere 3 bestuursleden, schrijft de zanger op Instagram. FC Volendam staat in de Eredivisie op de voorlaatste plaats. Gemeenten die weinig tot niets aan asielopvang doen kunnen binnenkort een telefoontje verwachten van het COA of bewindslieden om hen over te halen alsnog mensen op te vangen. 45 gemeenten krijgen een verzoek om per direct onderdak te geven aan statushouders. Dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Als een gemeente geen woning kan vinden, zullen asielzoekers worden ondergebracht in een hotel of tijdelijke opvanglocatie in de plaats zelf of in een gemeente in de buurt, schrijft het COA. Om welke 45 gemeenten het gaat, wil de organisatie niet zeggen. Duikers hebben in de Noordzee het wrak gevonden van een viskotter die net na de Tweede Wereldoorlog is ontploft. Het wrak werd vorige week gelokaliseerd. Het ligt 33 kilometer van Schiermonnikoog. De viskotter uit Den Helder verging nadat de bemanning per ongeluk een zeemijn had binnengehaald. Die ontplofte. De duikers willen met hun vondst nabestaanden van de opvarenden helpen. Die mensen die hebben nooit een afsluiting kunnen krijgen. En wij proberen eigenlijk met het vinden van die kotters hun een stukje afsluiting te geven. Van de omgekomen bemanningsleden is nooit iets teruggevonden. Het weer, op veel plaatsen regen. In Twente en de Achterhoek valt ook wat sneeuw. Vannacht trekken de regen en sneeuw weg naar het zuidoosten. Daarna opklaringen met kans op gladheid. Morgen overdag lange tijd droog met geregeld zon. Het wordt dan 2 tot 5 graden. Dennis, mooi. Wordt het al wat rustiger op de weg? Zeker. Het aantal kilometer file neemt rap af nu. Er staat nog desondanks flink wat. 340 kilometer bijna. Bij Den Bosch loopt het nu vast door een ongeluk. Op de A2 richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er een uur langer over. Er staat 7 kilometer. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Op de A4 Amsterdam-Den Haag ben je een kwartier extra kwijt tussen Roelofarendsveen en Zoetewoude-Rijndijk. Hier is de rechterrijstrook dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. A27 bij Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes. 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de A28 richting Groningen is een ongeluk gebeurd tussen Staphorst en De Wijk. Doe je er nog 10 minuten langer over. Ze zijn bezig met bergen al daar. En op de A44 Amsterdam-Den Haag staat het compleet stil tussen Wassenaar en de aansluiting met de N14. Er staat 5 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ook de Cint Shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Ja, pak aan. Is je luist. Ontdek alle boeken over de gorgels. Van Jochem Meijer. Deze week mega kleine prijsjes bij Albert Heijn. En dat betekent dus heel veel voordeel. Wat dacht je van mandarijnen? Net 1 kilo, 2 voor 2,49. Coca-Cola, Fanta of Fusti, 2 blikjes voor 99 cent. Conferansperen los per kilo, 50% korting. En alle Gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. NPO Radio 1. NOS NTR. Vandaag zou de formatie echt van start gaan met gesprekken met de fractievoorzitters. Maar dat ging niet door, want verkenner Van Strien legde zijn taken neer na beschuldigingen van fraude. Geen fijne start, vond Geert Wilders. Dit is niet wat je op hoopt natuurlijk. Hè. Je hoopt dat het goed gaat meteen en dat er dan dit gebeurt. Is niet mijn droomstart van een verkennersperiode. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Inmiddels heeft de PVV-leider een nieuwe verkenner op het oog. Oud-PVDA-minister Ronald Plasterk. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, ja, Plasterk dus. Krijgt hij dan een andere opdracht dan zijn voorganger? Nee, voor de verkiezingen had de Tweede Kamer al afgesproken dat de verkenner iemand moet zijn die de politiek wel begrijpt, maar wel enige afstand heeft tot de actieve politiek. En het doel van die verkenner is dan aftasten bij alle fractievoorzitters hoe zij de verkiezingsuitslag duiden en hoe er dan vervolgens verder moet worden gezocht naar een nieuw kabinet. Nou, Ronald Plasterk is als oud-minister van Onderwijs en Binnenlandse Zaken bekend met de Haagse wereld, maar hij heeft sinds 2017 afstand genomen van de politiek. Hij werkt in de biotechnologie, maar hij is ook columnist bij De Telegraaf en daar schreef hij met de kennis van nu, een dag na de verkiezingen, een interessante column. Hij schreef dat de formatie niet lang hoeft te duren, wat hem betreft, op basis van de uitslag en de standpunten van de partijen die hij ziet. Duidelijk is wat hem betreft dat de PVV, NSC, BBB en VVD op wat voor manier dan ook met elkaar verder moeten gaan. Ja, hoe kijken die partijen daar nu naar? Ja, VVD-partijleider Jessel Gus heeft afgelopen vrijdag al gezegd dat vanwege het zetelverlies ze niet in een regering wil. Mogelijk gedogen wel op termijn. Daar moet dus nog over gesproken worden. Dat zegt ze dus nog voordat er gesproken is met de verkenner. En dat kan vandaag op kritiek rekenen van Omtzigt van NSC. Het is bijzonder, omdat je gaat naar de verkenner toe. Dus ik zou zeggen, dat is een uitstekend moment om bekend te maken wat je positie is. En B, het is heel bijzonder dat een partij die toen ze op 27 zetels in de peilingen zaten openlijk zei van, nou ja, wij zijn groot genoeg om minister-president te leveren. En wanneer ze op 24 zetels staan, zeggen van, ja, nee, maar wij zijn nu zo klein dat de kiezer ons een ander signaal gegeven heeft. Dat zag er niet uit als dat allemaal over de inhoud ging. Ja, kritiek dus op de VVD. Om zichzelf wil nog niet zeggen of zijn fractie en onder welke voorwaarden zijn fractie wil gaan spreken met de PVV over regeringsdeelname. Hij had voor de verkiezingen grote terughoudendheid met samenwerken met de PVV vanwege de ongrondwettelijke standpunten in het verkiezingsprogramma van de PVV. Bijvoorbeeld de standpunten over de islam en het Koranverbod. Maar hij wil dus pas nadat hij bij de verkenner is geweest vertellen wat zijn fractie heeft besloten. Van der Plas van de BBB is het niet eens met dat getreuzel van Omtzigt en het afhouden van Jessel Gus van de VVD. Die vindt dat er hoe dan ook tussen die partijen gesproken moet worden. Ik vind het gewoon bizar dat VVD gewoon niet eens aan tafel gaat. En ik vind dat ze dat wel moeten doen. En NSC ook. Weet je, wij zijn ook bereid om aan tafel te gaan. Kijk, wij trekken niet de grote broek aan. We hebben 7 zetels. Wij hebben gezegd, wij zijn bereid om in een coalitie plaats te nemen. En ik vind dat daar gesprekken over moeten komen. En wie het dan worden en of we dat dan wel of niet doen. Dat is allemaal van later zorg. Weet je, binnen 24 uur na verkiezingen worden er al strategische spelletjes gespeeld. Dat neem ik de VVD wel kwalijk. Ja, dus de partijen waarvan Wilders hoopt dat ze met hem in zee willen gaan, ja, die hebben onderling ook best de nodige kritiek op elkaar. Maar hoe dan ook, Rol, is het natuurlijk vandaag wel een gekke dag. Er zou alweer gesproken worden, maar in plaats daarvan is de verkenner nu opgestapt. Wat betekent dit nou voor de formatie? Ja, dat het een valse start is geweest, maar dat de formatie nu toch echt weer door kan gaan. Wel met 2 dagen vertraging. Er zouden vandaag de eerste gesprekken zijn geweest. Die zijn niet doorgegaan. Niet alleen Wilders zelf maalt daarvan. Ook andere politici hadden gehoopt dat de formatie dit keer vlekkeloos zou verlopen. Hadden we liever een andere start gehad? Zeker. Want ik had liever dat dit niet was gebeurd. Maar ik hoop dat we morgen snel verder kunnen. Want dat is ook wat Nederland nodig heeft. Het is gewoon heel vervelend dat het zo is gegaan. En ik hoop dat we gewoon vanaf nu weer gewoon door kunnen. Ja, weet je, ik snap dat mensen in Nederland hier helemaal gek van worden. Het is onhandig. Het is een valse start. Het had beter in één keer goed kunnen gaan. Maar weet je, die dingen die gebeuren. En laten we nu gewoon opnieuw beginnen. Ja, opnieuw beginnen. Een kinkje in de kabel was het. Maar de partijen zijn bereid om daar overheen te stappen. En dat kan vanaf morgen, want dan wordt Plasterk formeel benoemd als verkenner. Ja, en hoe gaat het dan verder? Gaat hij meteen ook praten? Nou, het is zeker dat hij morgen aan de slag gaat. Het is zeker dat hij met alle partijen gaat spreken. Maar wanneer dat gebeurt, dat is nog onduidelijk. Is dat morgenmiddag al? Of is het pas overmorgen? Of is het misschien zelfs pas later deze week? Het is ook onduidelijk waartoe het gaat leiden en hoe lang het gaat duren. Maar hoe dan ook, de formatie gaat nu echt beginnen. Roel Robbeltjes in Den Haag, dankjewel. Het begon met een online oproep dit weekend. Een oproep aan ambtenaren om een signaal af te geven na de verkiezingsuitslag. Dat is wel opmerkelijk, omdat ambtenaren neutraal moeten zijn. Uit kringen rond de PVV werd fel gereageerd op de aangekondigde bijeenkomst. Dus ging onze verslaggever Jeroen de Jager luisteren waar het de ambtenaren om gaat. Rond de 30, 40 ambtenaren, voornamelijk van gemeentes als Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Zaandam, verzamelen zich rond 12 uur bij de Dokwerker in Amsterdam. Ja, het is lunchtijd. Het is nu iets over 12. Het is niet namens de gemeente Amsterdam dat ik hier sta, maar als persoon, maar ik ben wel ambtenaar. Centrale boodschap. We hebben een ambtseed afgelegd op de grondwet en daar hebben we ons aan te houden. Voor alle duidelijkheid. Dit is geen demonstratie tegen de verkiezingsuitslag. En ook niet tegen mensen die op deze partij hebben gestemd. Het gaat erom dat de nu grootste partij een agenda heeft die ingaat tegen wat we in ons ambtseed hebben beloofd. Het punt dat de ambtenaren willen maken is dat de PVV in het partijprogramma heeft staan dat ze bijvoorbeeld moskeeën wil sluiten of de Koran wil verbieden. Dingen die tegen de grondwet ingaan. En waarvan partijleider Wilders inmiddels heeft gezegd dat hij ze in de koelkast zet. Dus waarom nu al deze bijeenkomst? Nou, dat is natuurlijk heel mooi. En dan laten we hopen dat het zo blijft. En dat dit allemaal niet nodig is. Maar dan kun je daar toch ook op wachten gewoon? Ik denk dat het goed is om nu een signaal af te geven. En het politiek is fluïde. Dat weten we allemaal. Er kan van alles gebeuren. En ik denk dat het goed is om te laten zien waar wij staan op dit moment. En wat is dan het ultieme signaal dat u wilt afgeven? Dat als er alsnog ongrondwettelijke punten uit de koelkast komen, u stopt met werken? Of wat is het ultieme signaal? Nou, daar zouden we dan over moeten hebben. Ik denk dat we daar ook niet op vooruit moeten lopen. Maar iets later in een toespraak kwam er wel antwoord op. Wij willen in elk geval nu alvast laten zien dat we de rechtsstaat en de grondwet serieus nemen. En bereid zijn ons werk neer te leggen als de situatie daarom vraagt. Dus het zit de ambtenaren hoog, kan je zeggen. De zorgen die er leven over de verkiezingsuitslag. Komen ze ook tegen op hun werk? Wat ik namelijk in mijn 25-jarige loopbaan bij mijn organisatie nog nooit eerder heb meegemaakt, gebeurde vorige week donderdag. In een overleg begonnen meerdere van mijn collega's te huilen. Een collega die queer is, zei: ik heb al zoveel over me heen gekregen. En nou komt dit er ook nog eens bij. En een andere collega zei: mag ik hier in de toekomst nog wel werken? En hoe leg ik dit aan mijn kinderen uit? De social media wordt vanuit rechts verontwaardigd gereageerd op de ambtenaren. Prominent PVV Tweede Kamerlid Bosma vindt dat zijn partij in de hoek van de naties wordt geplaatst. Omdat de ambtenaren zich bij de dokwerken verzamelen. Monument voor de Jodenvervolging. De dokwerken staat symbool eigenlijk. Is een herinnering aan dat we op moeten passen met uitsluiting, met racisme, met vreemdelingenhaat. In alle gevallen. En daarom staan we hier. Het is een hele beladen plek. Maar het is ook een heel zwaar onderwerp, maar wel een heel belangrijk onderwerp voor ambtenaren. Op verschillende momenten was er ook duidelijk een oproep tot verbinding. Juist nu elkaar niet uit elkaar laten spelen, oog hebben voor elkaar. Er wordt gezegd, we moeten oog hebben voor mensen die vergeten zijn. Mensen hebben zorgen, daar moeten we recht aan doen. En dus moeten we met de PVV praten. Andersom geldt precies hetzelfde. Er zijn ook heel veel mensen die wiens partij niet gewonnen heeft, maar die ook zorgen hebben. Mm-hmm. Dus volgens mij is dat de verbindende factor. Laten we kijken wat die zorgen zijn, zowel links als rechts, en daar dan samen de oplossing voor vinden. Mijn signaal is juist dat ik hier voor iedereen sta. De PVV is de partij die eigenlijk er niet voor iedereen is. Dus daarom vinden wij het ook noodzakelijk om hier te staan. En absoluut, ik ben er voor iedereen. Dus ook voor de PVV-stemmer. Ja, zeker. Graag zelfs. Dus uit de grond van mijn hart aan iedereen in Nederland. Bedankt. Bedankt voor jouw rol in deze samenleving. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. En we hebben nog even gecheckt. Volgens een woordvoerder van de wethouder personeelszaken in Amsterdam staat het elke ambtenaar vrij om te demonstreren. In je vrije tijd, dus wel vrij nemen. Dennis Mooi, waar staat het nog vast? Ja, vooral op de A4 en de A44. Vanuit Amsterdam naar Den Haag over de A4 doe je er nu 20 minuten langer over tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Diezelfde A4, maar dan verder van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk, Plasbroek, Polder en Den Hoorn. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Weg is hier zojuist weer vrijgegeven. En je hebt ruim een uur vertraging op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Wassenaar en de N14 staat 5 kilometer. Vanwege een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. De Finse premier heeft zich fel uitgelaten over Rusland. Dat land stuurt sinds 2 weken doelbewust grote hoeveelheden asielzoekers richting de Finse grens. Bijna alle grensovergangen met Rusland zijn daarom gesloten. De premier spreekt van een kwestie van nationale veiligheid. We consider this is an issue of national security. In our case, Russian authorities have allowed persons without necessary documents to travel to Finland. This is Russia's aggression against the European Union and member states. Hij heeft het dus over Russische agressie tegen de EU. Deze maand zijn ongeveer 900 asielzoekers de grens overgestoken. Daarvoor ging het om hooguit eentje per dag. Rusland zou wraak willen nemen omdat Finland lid is geworden van de NAVO. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In het opvangcentrum in Ter Apel dreigt de situatie weer onhoudbaar te worden. En dus doet het COA een noodoproep. Gemeenten die weinig tot niets doen aan asielopvang moeten per direct onderdak regelen voor statushouders. En redacteur Rolinde Hoornje, jij volgt bij de NOS het onderwerp asiel en migratie. Goedenavond. Ja. Het COA benadert 45 gemeenten om ze over te halen alsnog mensen op te vangen. Om welke gemeente gaat dat? Ja, dat wil het COA niet zeggen. Ze willen geen namen en rugnummers noemen. Ik kan het zelf wel een beetje nagaan. Het zijn de gemeenten die eigenlijk minder dan 30% doen van wat ze wettelijk zouden moeten doen. Gemeenten krijgen namelijk een opdracht voor hoeveel statushouders ze moeten huisvesten. En dan gaat het daarnaast ook om gemeenten die weinig doen aan asielopvang. Dus het zijn eigenlijk de stoute jongetjes van de klas. Ja. Hoe dringend is op dit moment de situatie in Ter Apel? Ja, best dringend. Het is eigenlijk zo dat er al weken meer mensen slapen dan de 2000 waar plek voor is. Afgelopen weekend waren het er zelfs 2500, terwijl er voor 2000 plek is. Er slapen mensen deels in wachtkamers, weer op stoelen. En de co-woordvoerder die ik vanochtend sprak, die zei, zijn nu zondag is er een groep van 120 mensen overgeplaatst naar een hotel in Kijkduin, Den Haag, omdat het anders niet lukt om de veiligheid van iedereen in het asielzoekcentrum in Ter Apel te garanderen. Er ontstaan dan ook spanningen. En het COA heeft eerder ook al gezegd deze maand, ja, als we niets doen aan die uitstroom, dus als we niet meer statushouders sneller een woning geven, dan groeit hun aandeel van 16.000 nu naar 21.000 statushouders in de opvang per 1 januari 2025. Dus dat is wel een probleem, want al die mensen houden een plekje bezet. Het eigenlijk is voor mensen die nog asiel in de asielprocedure zitten. Want is dat de reden ook dat het zo vol zit? Zit het probleem bij de uitstroom? Of zijn er ook gewoon heel veel extra asielaanvragen bijgekomen? Nou, het is, kijk, dat extra asielaanvragen valt wel mee. De afgelopen maand 6.000, dat is vorig jaar oktober was dat zo iets meer dan 4.000, inclusief nareis. En als je kijkt naar het hele beeld dit jaar, 45.000 ongeveer nu. Dat vorig jaar waren het een heel 2022 48.000. Het is eigenlijk een combinatie van factoren waarom het nu weer vastloopt. Belangrijk is dat ongeveer de helft van de mensen zit nog steeds op zo'n tijdelijke locatie. Dat is al 2 jaar aan de hand. Die sluiten, die gaan weer open, worden niet altijd genoeg nieuwe gevonden. Ander probleem is dat de IND nog steeds te lang over beslissingen doet. Heeft het heel druk, loopt 68.000 zaken achter. En daardoor moeten mensen ook lang wachten. Gemiddeld nu een jaar, waar dat in februari 23 weken was. Dus ook veel langer tijd doorbrengen in die opvang. En dan heb je verder natuurlijk ook nog dat er die statushouders die niet doorstromen. Dat is natuurlijk ook en doordat er gewoon te weinig woningen zijn. Het is een combinatie echt van factoren. Nu krijgen dus 45 gemeenten een belletje van de opvangorganisatie. Maar ja, dit zijn gemeenten die al eerder hebben geweigerd om mensen op te vangen. Waarom denkt het COA dat ze dan nu wel ja gaan zeggen? Ja, kijk, er liggen natuurlijk wel eigenlijk een wettelijke plicht. Dus formeel moeten gemeenten statushouders binnen 14 weken dan huisvesten als ze gekoppeld zijn aan een gemeente. En de provincies moeten daar dan toezicht op houden. In de praktijk gebeurt dat eigenlijk heel weinig. Nu gaan bewindslieden dan direct bellen, bewindslieden van justitie. Dus misschien krijgen ze dan wel staatssecretaris Van den Burg of demissionair minister Hugo de Jonge, demissionair natuurlijk allebei, aan de lijn. Dat wat meer indruk maakt. Ja, en natuurlijk ook, we volgen allemaal het nieuws. Dus ik denk dat niemand meer buitenslapers wil, zeker niet in november. En gemeenten willen denk ik liever ook niet worden overvallen door zo'n situatie met een hotel, wat je ook vaak terughoort van bewoners. Maar stel dat gemeenten blijven weigeren, Rolinde, wat kan het COA dan doen? Nou, het COA heeft nu al deze ochtend in datzelfde bericht ook geschreven van, of eigenlijk nog eerder ook al van, we gaan meer inzetten op opvang in hotels. Dus helaas dan toch wat er nu gebeurt, met stroom en kokend water kijken of er mensen tijdelijk kunnen worden ondergebracht in zo'n hotel. Dat is nu in Den Haag zo, daar kunnen mensen dus blijven tot dan mid-januari, ook weer een paar weken. En binnenkort moet dat ook gebeuren in Uden, maar daar speelt er weer een kort geding. Dus het is iets wat we komende tijd waarschijnlijk vaker zullen zien, in ieder geval wel zolang er nog geen duidelijke verdelingsregeling zijn zoals in de spreidingswet staat. Dankjewel, Rolinde Hoornje. Don't bother me, 95%. Circles, Christel. Een jaar of drie bogen een Nederlands en een Indonesisch team zich over welke geroofde kunstwerken terug moesten naar Indonesië. Stukken die al jarenlang te vinden waren in Nederlandse musea. Dit jaar werden de eerste naar Jakarta gestuurd. En Indonesië had geen zin om op de rest te wachten en opende vandaag de tentoonstelling Repatriatie in de Nationale Galerij. Een correspondent Mustafa Margadi was erbij. Bij de Nationale Galerij is een gigantische partytent neergezet. Met allerlei stoelen voor een publiek dat allemaal in hun batikshirt hier is aangekomen. Een batikshirt, ja, die trek je aan als er een bijzondere gelegenheid is. En dit is ook een heel erg trots moment voor Indonesië, zegt Hilmar Farid, de directeur-generaal voor het ministerie van Cultuur. I'm enjoying it very much. I'm thrilled. Yeah, really. Because I mean, we've been waiting for this for a long time already. Deze kunstwerken waren eigenlijk een soort verloren stukjes uit een grotere puzzel, zegt hij. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal. En na jaren fijne samenwerking met Nederland maken die stukken ons nationaal verhaal weer compleet. These small items and facts, they have their own stories and they're now reintegrated into our national narrative. 3, 2, 1. Mooi applaus, ja, Maria. De lint is doorgeknipt voor de Gold Room. Dat is de zaal die speciaal is omgebouwd om de eerste 200 stukken te laten zien. Maar om meer Indonesiërs kennis te laten maken met hun eigen geschiedenis, wordt er een tour door Indonesië georganiseerd met de kunststukken. Dat zegt de curator van de tentoonstelling, Bonnie Triana. We also going to organize more exhibition, not only in Jakarta, but also in other city in Indonesia. It's like a roadshow, something like that roadshow, yeah. Want de kunst moet ook als leerstof gebruikt worden, zodat kinderen worden onderwezen over de geschiedenis van hun land. Yes, of course, yes, indeed. We're going to invite students from school so that they can learn, you know, the cultural object that we have before in the Netherlands. Now we can have it in Indonesia. Ja, de Gold Room dus. Die is nu lekker druk, maar dit is een tijdelijk huis voor deze werken. Uiteindelijk moet het grootste deel een plaats krijgen in het Nationale Museum. Alleen die brandde in september deels af. Mensen vroegen zich toen af, ja, zijn deze stukken eigenlijk wel veilig in Indonesië? Yes, of course. I mean, for us, it's also send us an alarm. Yeah, that we need to really increase the capacity, security and all that. Ook bij ons gingen de alarmbellen af, zegt Hilmar Farid. Er wordt meer geïnvesteerd in veiligheid door onze ministerie van Cultuur. En Nederland die helpt ons ook daarbij. Actually, also working together with Dutch agencies in terms of increasing security. So they are also on board. Maar de mannen willen zich daar vanavond niet al te druk over maken en vooral genieten van de kunst die na decennia weer terug is in Indonesië. Not only going to celebrate, but also to declare to people that finally, after 72 years, the collection arrived in Indonesia. Oftewel, het is goed dat het verleden weer terug is waar het hoort, zodat Nederland en Indonesië samen kunnen kijken naar de toekomst. Een verslag was dat van correspondent Mustafa Margadi in Jakarta. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Margje Fixen. Goedenavond. Hi Dielke. Ja, we weten het allemaal. Nederland moet snel en veel nieuwe huizen gaan bouwen. Hoe zorgen we ervoor dat dat ook allemaal mooie huizen worden? Want ja, het oog wil ook wat. Dat onder meer zometeen. Zo dadelijk heeft Ismael de Bruin nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een heel fijne avond. En tot morgen. NPO Radio 1. De gevechtspauze tussen Israël en Hamas wordt met 2 dagen verlengd. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar. Hamas bevestigt de afspraak. Israël heeft nog niet gereageerd. De gevechtsonderbreking begon vrijdag en zal vandaag aflopen. Volgens de Egyptische regering worden er de komende 2 dagen 20 Israëlische gijzelaars en 60 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Gemeenten die weinig tot niets aan asielopvang doen kunnen binnenkort een telefoontje verwachten van het COA of bewindslieden om hen daarover alsnog over te halen, alsnog mensen op te vangen. 45 gemeenten krijgen een verzoek om per direct onderdak te geven aan statushouders. De Finse regering verwacht de komende tijd meer asielzoekers via Rusland. Tot voor kort was het er minder dan 1 per dag. Deze maand waren het er eens 900. Volgens Finland worden ze door Rusland met opzet doorgelaten, maar Moskou spreekt dat tegen. In de hoofdstad van Sierra Leone zijn bijna 2000 gevangenen ontsnapt. Het gebeurde gisteren tijdens een aanval van een gewapende groep die daarvoor een legerkazerne had aangevallen. Volgens de president zijn de meeste leiders van de groep gearresteerd. Het weer, veel plaatsen regen. In Twente en de Achterhoek valt soms ook wat sneeuw.